Book 2 47 47 الإعداد للسفر Подготовка за пътуване Подготовка за пътуване يجب أن نعبي شنطتنا. Трябва да стегнеш багажа. Трябва да стегнем багажа. يجب أن لا تنسى شيئا. Внимавай да не забравиш нещо. Внимавай да не забравиш нещо. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Трябва ти голям куфар. Трябва ти голям куфар. Ла тенса жаваз ел сафар. Не забравяй паспорта. Не забравяй паспорта. Ла тенса тезкарат ел таяран. Не забравяй самолетния билет. Не забравяй самолетния билет. لا تنسى الشيكات السياحية. Не забравяй пътническите чекове. Не забравяй пътническите чекове. خذ معك كريم واقي من الشمس. Вземи крем против слънце. Вземи крем против слънце. خذ معك النظارة الشمسية. Вземи слънчевите очила. Вземи слънчевите очила. خذ معك القبعة الشمسية. Вземи слънчевата шапка. Вземи слънчевата шапка. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Искаш ли да вземеш пътна карта? Искаш ли да вземеш пътна карта? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Искаш ли да вземеш пътеводител? Искаш ли да вземеш пътеводител? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Искаш ли да вземеш чадър? Искаш ли да вземеш чадър? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Не забравяй панталоните, ризите, чорапите. Не забравяй панталоните, ризите, чорапите. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Не забравяй вратовръзките, коланите, саката. Не забравяй вратовръзките, коланите, саката. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Не забравяй пижамите, нощниците и тениските. Не забравяй пижамите, нощниците и тениските. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Трябва ти обувки, сандали и ботуши. Трябва ти обувки, сандали и ботуши. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Трябва ти носни кърпички, сапун и ножичка. Трябва ти носни кърпички, сапун и ножичка. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Трябва ти гребен, четка за зъби и паста за зъби. Трябва ти гребен, четка за зъби и паста за зъби.